سورت بقره یوصل یو آیات ده د سورت بقره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون د زینا د صورت بقره دوی مېسا شروع کیو په دوی مېسا کې اثبات د رسالتو برسالت باندې د يهود نه اعتراضات او داغه جوابونه یو اعتراض مخه تیر شویو په واسطه په جبريل عليه السلام باندې وو چتا سره جبريل راځي موږستا خبره پیغمبر زکه نه منو کبل فرشتہ راتله نو موږ خبره منلو یعنی امیشا اعتراض په واسطه کیږي په اصل کیږي يهودو کار داو چې دین بدنام شي پیغمبر بدنام شي جبريل بدنام شي موږ بوایو وه خپل بدنامي چې مشر بدنام شو نو کشر ارث ټول بدنام شو نو جبریل بدنامیدل دا ټول دین بدنامولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمنل نو ټول انبیاء ټول امت نمنلو ذکر د یهود ویاخ په مشر اعتراض کې بنور چاغو نه کوي هغه یهود اعتراض بنور صحابه نه کا پچای کا په پیغمبر پاک یې کا په پیغمبر پاک یې نه کا پچای کا او واسطه په جبريل باندې کاو نو گویا کدا په دین باندې اعتراض نو داغي پنځه جوابونه شو اوس بم چې تا ته چانه علم ملاويږي قران ملاويږي پاغه به اعتراض کوي په استاد بدل اعتراض کوي په مشر به اعتراض کوي دا د بېمانو کار دی دویم اعتراض چمنګ بستا خبره منلې وا خطر سليمان عليه السلام صفائی بیان حالان کې آغا جادوګرو داغه بادشاہي په جادو په سحر روانه وا یوسل دوی میات کې جواب وتبو ما تدو شیاطین على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن شیاطین كفروا سليمان عليه السلام سحر جادو نو کړي لیکن شیطانانو کفر کړو جادو کړو کفر جادو ته کفر وي ځکه دا جادو ډېر اقسام دي روح المانی ذکر کړی دي دیالس قسمه ده د سحر او هر یو قسم کې بلد غیر الله دا او هر یو قسم کې بلد غیر الله مخلوق ته جایز نه ده نو د سحر ټول اقسام من دي نو ځکه دا سړی په کفر ته رسیږي او درې اعتراض په پیغمبر دا اوس وموي یرا موږ بستا خبره منلې وا خوستا غمیر ستا غملګره هغه دا کارونه کوي هغه دا سره بد زبان لري دا سره واته ځان ته وګوره ته سوره بد زبانه ته سوره خسړې یا هغه دا نوی غوتا سو بدنام کړي دي درې اعتراض په انزال سحر چې په سحر الله فرشته را لګړي او ته موږ د سحر نه منکه موږ د سن فرشته په سحر راغلي نه دي او که راغلي نو د پاره د امتحان وما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت نو راغلي فرشته په سحر باندې سحر پاغې نو راغلي نو فرشته په سحر راغلي وي او که راغلي وي نو د پاره د امتحان درې سلوور می ترا چته موږ د الفاظو منقولو نه منکه کله ویا بجاه فلان موایا کله ویا به حق وسیله موایا به حق فلان موایا او برکت فلان دې کې څه نقصان دی چې سره دعا غواړي په برکت د فلاني ولي په برکت د فلاني ولي په برکت د فلاني بابا په وسیله د فلاني په د فلاني په حق د فلاني په جاه دې که څه ګناه نشته او تاسو موږ ته دین منه کوي جواب یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راینا مؤمنان مو الفاظ مشتبه د دې سما ناراچ په برکت د فلانی ولی مانا برکت هغه چي چې ته دا خبره کې نو برکت چول والا حسوګه صرف یو الله تبارک الذی بيد المل او کته برکت د فلانی نو دا خیر او برکت تا او ماته نقل کیږي نا نو چې دا خیر ماته ناراضي هغه خیر نشا چول نو په برکت د فلانی ولی سلوي اغه پکې سره راوړي به حق د فلاني پجاد فلاني بوزله د فلاني دې ته ضرورت شو په کوټکا په فلاني دا دمنو کې او الفاظو کې داسې الفاظ په وظائف کې وي چې هغه اکثر د شرک نه ډکوي لکه نبی علیہ الصلات والسلام مبارک وی یا دافع الوباء والقحط والمرض والالم او پیغمبر دفقون کی د بیمارو او پیغمبر دفقون کی د هر قسمه بیماری نو قحطنا نو پیغمبر لاس کې قحط شتا لره کول بیماری لره کول کدا غل لاس کې بیماری لره کول وی نو پاغه باندې بیماری خپل راغله وا د ځانې بیماری لره کړو وکړ پاولاد ابراهیم سه راغله وا پلوریان راغله وا دا غینه بیغه تکلیف لره کړو نو دا چې الفاظ شریعت کې ویل سه نه زیاد یهود اعتراض او سمو یې تاسو خې خو تاسو وای چې دا شی نشته او دا شی نشته اصلا ناجایز کړی واچه کم پیغمبر جایز کړی دی هغه مونږ جایز کو کم چې پیغمبر ناروا کړی دی هغه مونږ ناروا کو لنډه ده بنځم اعتراض په نسخه اوس په ورو خو په دې ਵਿਚار څه جایز دی دا اوس د کم دنه تا ته واه ملاو شو چې دا جایز او دا جایز نه دی لانی مدرسه کې نو هر څه باندې جایز کول هر څه باندې خړل دا ته اوس کم دنه تلې چلته دی واه روانه دا غزینا چدا جایز او دا جایز ندی ها نو جواب ما ننسخ من آیت نو ننشانات بخیر من او مثلیا ها نسخا پا ما ندا لرکولو سرا نسخا پا ما ندا لرکولو سرا آغا اللہوی چز لرکم یو حکم وگور ما تاو سپور پتنوا ما قرآن و سنت نو لستی قران مم اولستو احادیث مم اولستو پای کی ما ته پته اولګی دا چې صحیح طریقه دا دا غلطه طریقه دا دا صحیح طریقه روان جو ما غلطه طریقه می پرې خو دا لنډه دا اوس پورې ما ته پته نه وا اوس می قران او سنت حواله ټول واورې دی او کته نو پدې روان شو مس زس يهودي خو نه ما چې نسخه نه مانوا ان الله مالک يفعل فی ملکی کیف یشاء اشفقم اعتراض یهود دا او چالا نائبان نیولیو ته موږ د نائبان نه منې کې او سمداوي الله نازول نشته الله نائبان نشته ته موږ دا غي نه منې کې قالو تغذ الله ول دعوای مشرکین ول الله نائب نازولې پینځه جوابونه کوي سبحانه پاک دی الله د نازولونا بل له ما فی السماوات والارض دعا درم کل له قانتون سلورم بدی و سماوات والارض بینزم و اذا قضوا امرا فانما یقول له کن فیکون دا پینزه جوابونه چې څوک دا الله نیازولی دی نیازولی دا الله نشتا نا الله نیازولی نیولی دی بیا اتم اوم اعتراض کترشتین پیغمبر وی نوستا په صداقت به الله موږ سره خبرې کړې وي چې دا پیغمبر دی وی معنی اوس به موي کته رښتینی مولا وي د ټولو مدرسو د مولایان به ویلو چې دا مولا سي دي چاغه استاد صداقت اقرار نه کوي نو معلومه شو چې ته سي استاد نه یې ته سي سړی نه یې ودا خو د پیغمبر بارک ویلو کته سه حق پرس پیغمبر وي رشتینی پیغمبر وی نو الله با ستاسو صداقت بیان مونږ ته کړي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تهدينا ولي خبره نکای من سره الله یا ولي رات نه کای من تا په یو معجزه را دیوړي کنه نو دو جوابونه قانون په دې جاری نه دی چې بادشاه یو حکم نافذ کینو دا چا کو سی لذي اګه خبر شه بیگا مزا حکم جاری کړی دی چې دا قانون پر عمل کې چلو دا کوي عمران خان دا کوي وزیر اعظم دی پوشه همشر دی عام پر ریډیو باندې خطاب قوم ته وي کې سوزان خبره او کنه خبره دا سوکري شي ویل چې زه خبرنم دا ولې ځان نه خبراو نو قانون په دې جاری نه دی چې د دنیا یو بادشاه یو حکم نافذ کوي دا هر چا کو سي لنه جي نو چې الله یو حکم جاری کو نو به څنګه دا هر چا کو سي تلار شي چاله که خبر شه ګوره پیغمبر مې را لګلې وی معنا او دا کتاب مې ورکړې ده تا تم کو سي ورډ به او ما تم ډ به او بل تم ډ به الله به وانم کې نه وانم اچھا ته شوې دي دویم جواب دا ده چې ا بادشاہ دا چا کو سي لنی دي او الله اچھا ته وی دي ار چا په سي خط دي کله ده دا قران دا الله ته طرف نه خط ته او دا ستا لاسو کېم ده زما لاسو کېم ده هر مسلمان په لاسو کې دا قران وی او په دې قران کې الله وی ان ارسلناک بالحق پیغمبر علی گله ما تعالی را فرشا ما لګله ځان نه تلې نو حق شګه نشه دا دوه جوابونه بیا اتم اعتراض د دوی می سپاره لومبه مقصد یقول الصفا یرا ستا خپل دین کې شکر کله یو بیت المقدس ته مخه کله خانه کعبه ته مخه کله یو خوا مخه کله بل خوا مخه ستا مل خپل دین کې شکر کله یو مدرسې نه یو کله بل مدرسې نه دی په یو ځکه علم وکړه کله پیغمبر ته وي ستا خپل دین کې شکر کله یو کې به د مخه کله بل خو یو باندې ولار یا کنه جواب سيقول الصفا من الناس ما والله من قبلته ملتي كانوا علي اج حاصل ده جواب دا قل لله المشرق والمغرب زد الله دو حکم تابع ما کالا حکم په طرف د مشرق کوي نو مشرق ته مخالو ما که په طرف د مغرب کوي نو مغرب ته مخالو ما دا الله په حکم منلو کې ثواب ده په مخ کولو د قبلو کې ثواب نشتا دا الله په حکم په منلو کې ثواب ده اے مدرسو دلو کې روره ثواب نشتا آغازه کو جنگل ولنی کې یو ډاګه صحرا او میدان ولنی او زما علم په کې حاصلېږي دا الله رضا په کې حاصلېږي هغه ماته بهتر ده خو دا الله د حکم تابع ما دا الله رضا طلب کوم پوښ یا دی مئی شاوی لا صلات مستقیم سو ترازو نشو اتو نهم اعتراض پتواب دو صفا مروا بانے بخبلا صفا مروا توافو نکے او منگا دو توافو نو دو بابا گا نمو نکے ال تخبلا زی دو صفا مروا پوری مندوے مروا نا صفا پوری مندوے انو جواب او د الله د کو نه چا پیر چولیال ته کی چولی توافونه کې سای کې ادل ته کې مونږ چې د بابا نه چا پیر و چولی ته دا شرک دی ګناره او پیر ابا نه چا پیر و چولی ته دا ګناره شرک دی او قران کې الله و ان الصفا والمروه من شائر الله بشکا صفا ډېر او مروه ډېر دا دواله د پاکو زینو د دین د الله نه دی الله ویلې د دینه چا پیر او شولې د مان کو نه او د صفا مروه منځ کې سایه منډو گئی داته چې د پیرابه د پیر بابا د زیارتونو نه چا پیر شولې توابونه کې مال کې سټه خزه سټه چا پیر ته شولې او د جنگلو سره بچیو خپل ځان نږدې کې نو په دې کلا لا حکم کړي او خدا الله حکم دې چې خانقاب هم کولوا غلاف هم کولوا چاپیرتی چورلا دیکھ سواب دے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ دا ته چې کم چا پیره چول لندې کې په دې خو الله حکم نه کړي هغه الله حکم کړي دا وای ماته ویلي دا وای ګوره ها څوک د پیرا بینه ګرځي مخفل لاړو پیرا باندې مال کې روان سو چا پیره دې خو ملنګا نه سو هغه ټپی شروع کړي پوه پیرا دا چې پیرا هغه سي ته پوه وکړه لکه دا پیرا به د دې پیر بابا خزاوه الکه ثبوت سره خلک وای نو دا د خلکو د خواهشاتو پس خلک روان دي نه دلیل شته او قران مدلل بیان کوي دلیل سره خبره کوي زکوي مالکم به من علم نشذ تاسو را په دې باندې صد دلیل او قران کې الله وي ولا تقف ما ليس لك بعلم مزا پاس پسې چې نیو تعالی را پاره باندې دلیل چې د پکم سیس تاسو را دلیل نه نو هغه پسې روړه مزا تا ته سپتوا چې دا د خزرا ير خلکو دلیل نشته نو بیا پسې زی سلا قران کې الله او ما لم ينزل به علیکم سلطانا ما د دې په مدرګاره دلیل نه وراله غلې او نه خلکالم دې دا نه اعتراضونه دي په يهودو په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او دا غي جوابونه دي نور منز کې درې خبرې دي منز کې زواجر دي هغه ورسره ان شاء الله وای او داود توحید د فاخر کې دي سي ولما جاءهم رسول من عند الله کله چې راځي د پیغمبر تر طرفه د الله نه مصدقون چه تصدیق انکی علماء دا حکامو ما هم چه دده سرو نبزا نو غرزاو فریقون یوی ڈالی غرزاو یوی ڈالی دا کسانو نو تل کتابا چه ورکڑیشه او دا علم دی کتاب چه کلا دا اللہ حکم راغے دا اللہ کتاب راغے نو یوی ڈالی دا اللہ کتاب شاعت گزار کو سی شاعت گزار کو کتاب اللہ دا اللہ کتاب تو حکم اول نو موږ له کتاب په کار دی اول پیغمبر نو موږ له پیغمبر په کار دی نو چې پیغمبر راغې نو کفرو به کفر او کفای کتاب نو د کتاب ورمانې کاو چې د کتاب ورمان پوره شو نو کتاب ورا ازورهم دا الله کتاب شاته گزار کو اوسم شاته گزار کو چا مقصد د دنیا ګرځول او د نفس اقتدار حاصلول او د پاره چا نفس د نور سيزونو مقصد ګرځول او لالچ نه قران دا سی کتاب دی کتاب الله د الله کتاب شاته يهود گزار کو ورا ظهور رسول خلو شاګانو نا یا تورات او یا هر یو کتاب دا سی گزار ک شاته کان نهم لا علمون گویا کتوی دین پویر پدی کتاب باندی کتفوس دی یو مسئلی بارا که وی مرا اپی سبتو وای چدا شی اپی سبت آیات کم دے که دی قاری سبت آیات کم دے که دی دو رو خود دی پو قرآن ماندی اللہ لاندے کری دی اللہ پل فهم دی کتاب ار چاہتا ننسیب کئی زنونی مصری قول اغوی اب اللہ ایوکرم قلوب البتالینا بمکنون حکمت القرآن الله انکار کوي چې دا باطل پرسو پړکه ملغلره د قران نه چي دا د ملغلره د قران د باطل پرسو پړکه الله نه چي دا پاک کتاب دی له پاک زلو صفا ذهن غواړيغه کتاب الله ورا ازورهم کتاب د الله رسول خل شاګانو نه کانهم لا علمون گویا کتب وې دی نه پوي پري کتاب داسي گزار کو امام ابن قیم رحم الله د خپل زمانه د خلکو نه فریاد کړي او ان بزو کتاب کام ورا ازور وتمسکو بزخارف الوزانی فالعلم قال الله قال قال فالعلم قال الله قال رسول قال صحابته اول الارفان علم هو چې الله قران کې ویلې دي علم هو چې پیغمبر دا حدیثو کې بیان کړي علم او چې صاحب او تابعین او تابعین بیان کړو د ځان کسی جوړ کړو دا دین دی اصل دین قران او اصل دین د پیغمبر الګه کتابونه اتجی دا کتابو غره دا څنګه لري دا ځو وظیفه الګه خو وظیفه قران نو ظالمه قرآن الله را لګره او دی کی وظیفه شتا دی کی عقیدی اصلاح شتا په دی کی د عمل اغه نه ملول کتابونه و غړ غړ کتابونه پیدا کړی د ډول تنجینا شرکی او کفری او وظایف د کفر اغه ټول لا جمع کړی زاوی مجی الو دکې نو ظالم صورت الف لام سجده وایا او صورت ملک وای به دکې کګن نو د دواګان لګې د وظیفه لپاره دا الله کتاب اچا شاته گزار کا چاو ته وظیفه جوړ کړی دي چاو ته نور چیزونه جوړ کړی دي او قران د مان نه وکړي ولیک قران باندې یو انسان پوښ او هغه شرک بیا کړه کوي شیطان خدا کوشش کوي چې کله ها انسان د قران نواړي نو داغه عقیده بالکل بدل شي ذکر کله یو ځای ته لاړ شم د قران دا مقصد مختصر وي خلک حیران شي ویره دا چې خسته کتاب دی موږ ته خو دې علاقي مولایانو آغا ټکیم نه دی خو دې امانه هم نه دی خو دې دا چې خسته کتاب دی او دې موږ ته وښه دا ګوره ګران دی او دا ګران دی په دې نه پویږي بغیر علماونه او دې دومره لګ وحکیوی دا چې آسان کې دا قران زموږ ته شوق پیدا شي او دې ظالمانو خټه ګران کړي نه قران دې ځکه ګران کړي چې خپل او تعالی ګران کړي خپل نه دې زده نه په نور کلا اغا پویږي به په خپل یو سره ګوره اول با چې درس وکې تقریر وکې نو اول به ته وګوري نو بیا به شروع شي نو بیا الکه ته تقریر د سکے دا تقریر دی چې د قران کې لیکلو ته ګوره هغه ته وګوري یا تفسیر مخه ته ونه بیا داګه نه شروع شي ها بیان کيم تقریر کيم اي په پاړه لیکلې د جمی بیان په پاړه ولګي تخیر په پاړه ولګي نشاندي او غیته ګولې واغه سره وانی پارچه واده عمران خان هغه واده پارچه واده او په سیاسي خلکو په لور چې پارچه مخ ته نیولې غانه منغو هغه مولایان چې پارچه مخ ته نیولې هغه بس کارو کې مله بس تخیر سو بیان هغه چاول ته یو شیخ صدقه عبور په حاصل کا بیا هغه هغه سی خلکو ته خایا صدقه نوول به وګوري یو سات بغلې غلې هغه هم تعالی او کینو بیا وي خدغه سه شوا ها مو یو زه ټیک شوا زه انتقال نه کې فوران وګوره خیر هغه او دا همیشه د دا ډیوټي دا د ځانه طریقه ګرځولې دا شه انسان چر نه کامیابیږي کاغذ سکول وی کاغذ کالج وی کاغذ مدرسې وی ابا مخکې سټڈی کوي پر سبق وګوري چې زما دې نه دې پورې دا سبق دا وګورم الفاظ متن مقصد ایواز کم مشکل الفاظ دي ها دې وته وی کنه دا سکول نو کالجونو والا ها دا مشکل الفاظ روباسي هغه جملو کې استعمال ټول مسلې هغه ذکر کې اجازه ذکر اوس استاد هغه نه کېدلې بس کتاب مخه ته ونی شي الکاون ته یاره کدا شه وو کې شابه دا وو لیکي بچې سره ته شابه زما یو کار دی مبالغه والی اب پویږي غریب نه دا سخ کتابونه ولا پیدا کړه هغه دې په اړه خدا سره کس په کار چا قابلی چل والو کیو بزا په سالم کار کې دو درې صفه استاد سکول کې الګ ته وږي او غولې را غولې او بزا خاطر خو سره کوي او به شو تاسو خو خلک بچي او دا کوي یو یو شپه سره کوي کار په خوشالي اپوړل کم ټیچر کم استاد چې پوهي بچي د ماشوم سبق نه قضا کوي او بچي د الګ سبق نه خرابوي چې دا بچي مال حکومت پدې باندې تنخوا را کوي پدې باندې مراعات را کوي درې میاشتې د چټي په کو نه سم ام چټي ما د دې مال حکومت تنخوا را کوي تا پس را کوي ما ته فو د یو ولک نو کوم الهک تروړه عربي کتاب عربي کتاب مې ما ته واره او مې د ویډیو صفه خو دلې اپریل او مئی او نیم د جون په دوه نیم میاشتو کې د سکول یو استاد یو صفه غي دا تنخوا دا حلاله ده سور ظلم دی حکومت به کم کم ځای لزان نه سي دا ته پوس بني کیږي دا نه قیامت کې عمر تباش خلک تباہ او برباد کو او دا اعظم تنخوا کم ده امر تنخوا سي واکي زمنګ یو روپي نشته الحمدلله زه چرې د خپل طالب سبق نه قضا کوم زه پرون لالم ختمونه اومو جنازي اومي هو سبق لګ مختصر کم بیا ما سپخیم نه پس ما ته خپل سبقونه وغوډل ک بیمار مې ما عملګ لګوتو خېما کلار سم عملګ لګوتو خېما کني پادشي نو جمعه کې اوتو خېما خدای سبق هغه زنه خراب او دا په پوندونو پیسې ظالم لوړ کړي او په دونیو میاشتو کې یو صفه کړي یو کوشچن ورکه یو تمې ملک ته کاپی وغه سو سوال درې کړی یو یې درې سوال ته پنګلیش کې لیکلی په دونه میاشتو کې چې یو انسان د اتمو ووم سټوډنټ دی او ته درې کوشچن لیکي دا استاد دی ظلم نه دی دا دې په تفوس کې ګروړا کتاب الله ورا ظهورم کانهم لا علمون ویا کتاب وې دین پوي ا کتابونه پر خدا خلق وتا پوهه کانهم لا علمون ګویا کتاب وې دین پويږي وتبو ما تدو شیاطین علام نو امام ابن قیم علم هغه او قرآن او سنت کې پوهه وتبو ما تدو شیاطین علام ملک سليمان تابی شو دې دا سیر او جادو چرست په شیطانانو په زمانه د بادشاہ حد سليمان عليه السلام کې تابی شو دا سیر او جادو چلوست با شیطانانو علام الملک سره ګورا همیشا د انګلیش د اردو د ساينس هغه لیکچرران هغه استادان دغه کتابونه همیشه لولي نو پاره سو کې تراد نه کې چې ما ته همیشه هم دغه معنا کې دا کتابونه دغه ریاضی لولي وای کنه وای دا سوال نه دی او دا جوابونه دی او دا لیکا او چې قران سو کوی نو پاغه دا اعتراض کوي ملا همیشه ته دا قران وې بل بل بل په کوا سکه نو پاغه دا اعتراض نه کوي چې تیار خو همیشه دا سوال نو کس چنی دی هغه کتاب دی هغه سوال نه دی د مخ کې الګ نه کافی والی واغې ته ګوري هغه څه دا نه وې بالکل دا ټیک ده دا نه وې زړه باندې کې کمی ځاتې نه کوي او چې ما او تا هغه سوایو نو بل دا بل شان باندې پکار دی همیشه دا یو شان ترجمه دی کوي اینه ترجمه دی بدل کی دا یعنی شیطان په هر طریقه د انسان په لبان کار کوي او د قران نه خلق سکی بدل کوي چې سکال یو شان شي بل کال بل شان شي نو چې کوم ترجمه چا ذکر نو هغه ذهن نه وځي نو بل پکې راته نه شي امه قیمتي وځي چا ترجمه ته کړه ورشي مونږ بار بار کوشش کو چې کوم ترجمه مقصد یې چې هغه بار بار ذهن کې پخېږي اذا تکرر الکلام السمع ها نو تکرر فی القلب کله چې بیا بیا په غوګونو باندې خبره کیږي او د دې کیږي نو تکرر فی القلب تکرر فی القلب قرارې نشې پسې کې پسله کې چې بیا بیا خبره په غوګونو دوهراويږي نو په لکه ځینې سي نو دا وینه په لکه ځې مور کوا یو کال یو شانو کا بل شان بل کالو کا بل شان بل کال بل شانو کا چې د زړه کې ځې اون نه شي زړه کارو ورشي دې خلک ماته دا وایي چې تاسو باندې خلکو کوچ دې مې دې خلک مې به هو د انګلیش د کتابونو هم دغه سي هم دغه یو شان سوال او جوابونه کړو چا هم په اعتراض نه کا چله کدا څه بده پیدا نه کوي ګوزا سوال بدغه څه کوي نه هغه یو شان سوالي یو شان کرستيني او قران چې موږ وایو دې ته دغه یو شان قران دې یو ترجمه ده نو بل په بل لنګې وي وتبو ما تدو شیاطین ولا ملک سليمان وما كفر خذا ها موږ یې ځخه نو اعتراضونه خام مخادینو په پیغمبر اعتراض شه دې نو ما پتا باندې کی وما كفر سليمان اغه زادی ده اغه کافیه ده کافی ولا چې څنګه کافیه وي سوال نه اعتراضونه کوي نو ایسه کلمه کو بیا کلا غش بیا کوي بلکې الله بیا غش په الګه دا بدل نو کنه سقال یو شان اعتراضونه نو بل شان بل شان بل شان چې دوه درې کال کېږي نو کافی به ټوله ویخ بده ولا وخ کلي ها ها دا رنګي بل یو کتاب دا حالت دې مخلوق وما کفر سليمان او دو کفارم دا اعتراض ائتی بی قرآن غیر حازا او بدلو خدا ترجمه او بکل اگر بدلو اگر او ما کفر سلیمان کفر نوکر سلیمان علیہ السلام سحر تے کفر وی ذکر دا سحر دیر اقسام دی او هر یو قسم آغا دا شک نڈا کرے لیکن الشیطین لیکن شیطانان جو علم کفر و کفر کئی شیطانانو کفر وکو سحر وکو تعلمون الناس سحر خود به شیطانانو خلقو تا سحر او جادو سحر به خلقو ته خود جادو به خلقو ته خود تعلمون الناس سحر خود به شیطانانو خلقو تا سحر بتلاند سحر بتلاند جادو دیکا از سلیمان علیہ السلام والو مرګور با خلقو تا د سحر بطلان خود او چې ګوره سحر باطل لې سحر خراب دی سحر مزده کوي میز دکوه می بل دخای گورا یو سحر کولی جایز یو که جایز ندی سحر زدکول دا پارا درد سحر بیا جایز دی یو علمو که دا پارا زکر پیدا گنده علم رد کم بیا جایز دی شای کول دا سحر دا حرام دی او عمل کول په سحر بانی دا سره دا کفر دی عمل په سحر کفر دی شای کول دا سحر او دا جادو دا حرام دی او کده دی دا پارز دکی چیزو پی اردو کم دا سحر دا علم نو بیا جایز دی و ما اون زلال الملکین پی بابلا هارو دا سحر دیر اقسام دا سری چی اغب باز ساحران جادو گرو کی پا بازو خلکو کورونو رونو بانده نو اغی پا خپل منس کی دشمنی تا تیار کی باز دا سی قسمون دی چی اغب پا دشمنی بانی می انسان راولی پوش ناروائی فاہی نارواتا سگوری او رواتا سگوری الفاظ یو شان دی اغا الٹکا نو سحر دی جوری وماک انزل آل الملکینی ببابل آهاروت و ماروت درم نو نازر شوی سحر او جادو پدو فرشتو بانی ببابل خار کی چد یو نمو آروت بل نمو ماروت دادو فرشتی وی آروت و ماروت پوش و ایدین اللہ تا پوسو که چه یرا در دنیا سزا والی او یرا من و ایستا سبانی می حضرت آدم علیہ السلام اوچت که و ایپا منگ دی ولی اوچت که دا فرشتی و ایتازو کی گناہ ماده نشتا نو گناہ نکه و ایپایی که ماده دو گناہ شتا و گناہ نکه و ایزا منگ که ماده دو گناہ واچه و منگ دی گناہ او کبیا نو چې الله پدې کې ماده د ګناه واچولا نو دې په یو جنې باندې په یو خزه باندې مئین شوې زهرا نوم یو داخله ډېر خستوا چاغې باندې مئین شوې نو دې دوالو فرشتو دا خزینه د بدفعلې مطالبه وکړه هغه ورته دا خلا مال به اسم اعظم راکوي او په دې او د کیسې جوړا کړي داخل کو مشهور کړي بیا چې اغه متا پواکې شوې حتا وقع علی اعظم الله بدکار او سره وکم اغه اسم اعظم ورکو نو هغه بر اسمان تلاله نو زاغین زهرا سولې جوړ شو دا او کواکب چې راځي کنو وو سیاره یو پای کې کومه ده زهرا هم ده کنه زهول مشتری عطارد ها زهرا زاغین سولې جوړ شو زو سولې دا څه کوي یا کوي او دیت الله وی جو ګور تاسو ته مانو ویلي چې تاسو کې ماده د ګنا نشتا نو ګنا ځکه نه کوي او په انبیاو کې ماده د ګنا شتا او ګنا نه کوي تاسو کې ما ماده واچو نو تاسو زنا وکړه اوس کومه سزا مخه د دنیا او د آخر نو دی وی یا الله موږ د دنیا سزا راک آخر ته مپره او دې راغله چې د دنیا سزا مخه کوي نو دا بابل ها پخار کې یو کوي او باقوی کې دې سنګونی او ځان دې دوه وختونه اپوټا نو اوس مو وي الکه هغه اوس مو ځان دې دوه کاته مونږ داغه په نوم باندې وګي چې پاغه لګون دې دا حت راشي او کې دې انشاء الله دې دا عذاب نخلاص کی اوس مو ځان دې ټاول نو خوري ها د سناوی ځان دی د خون او سوک سوې یاره دا سول د کوسلی روح المانی په دې ځای کې چې چا دا کدا او دا خیال راغې چارو تو مارو تو فرشتي وی او غې له اعظم ملويږي پاکوي کې او ځان دی دي فو وکافر بالله دا سړی سړی کافر دی په دې ځای کې ځکه د فرشتو په باره کې قران ویل دي لا يعصون الله ما امرهم سوره تحریم شپږم آیات ده لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون خلاف نه کوي دا فرشته دا حکم چې الله حکم کوي دای دا چرې دای دا الله دو حکم خلاف نه کوي دغه خلاف کړي زنای کړي دا دا خبره غلطه شوه د قران خبره سیدا لا يعصون یعصون الله ما امرهم خلاف نکیدا فرشته دا الله دو حکم او کیدا فرشته آکاش ته حکم وکړي شي پوه کنا دا لنګ سورته انبیاء ولسمه پارک راځي یسبحون اللیل والنار ولا یستعسرون د پاکی بیانې سار او ماجګر د الله او نستړی کیږي د الله په عبادت باندې 24 غنټه داغه په زبان سبحان الله الحمدلله جاری دي ا د فرشتو بارک دا کی د ساتل چای دا کار کړو نا او اکثر علما په دې ځل کې دي چې دا خبره غلطه ده امام ابن خازن او چې څوک دا واقعا ذکر کوي دا واقعا غلطه ده کمزور ده بحری محیط پیرت کرده چه دا غلط دا انبیاء علیه مسلم او فرشتی دا دو ولو دلو گناهن پاک مخلوق دلن ندارم نیو علو ما انزلا نهارو تو مارو دو فرشتی وی بعد خلقو سم دا کی دارا مالتا یوزل درس کاؤ یو مشوی سڑی و دی مالک تو اس مر لے و ما دیر مائنو خو سڑی و چه سم پی خواگه لگی دا مشوی سڑی و مالا گیر رو او چې دا خبره واره او استاد غلط شوی مې وله وی ګوره دا خبره مکه مې څه خبره چې فرشتي وی ځان دي نی ګوره زموږ د ټولو مولایانو سپوره دا خبره کړي وو او کوي چې هغه د کوی کی ها د سرونو نه وی ځان دي مې دا خبره ټیک ده نو ولغه په غلطه مولایانو مې زه هم یو مولای په مولایانو کې زه په غلطه ما اوس دا سید کاغه سید سره غلې شو یا هډیرونو دین مولایان ټول مولایان دا هم ټول دی غلط دی وایل تو تو اکثر من فی الارض یذلو کان سبیل الله معلومی کی دا چې یا به توبو خلی یا نه خطرې دنیا نه پدا حالت آمنت بالله و ملائکته با ایمان نشته دا چا چا فرشته په دې کې بدنامي چې دا غي نه ګناه شوی دا چا چا فرشته بدنام کړي اغه نه ایمان مفصل منی او نه ایمان مجمل منی آمنت بالله ندام منی او ندابل الله دې موږ معاف کړي خلک دا څه تبایس او کتابونو کې بازو لیکلي نو تفاسیرو کې خو کله کله تفاسیر تپلم کوي ارته پکې وردان نه کوي نو تبا نه داغه خبرو باسه چې دا سیدی دا غلط دي قران ته وګوره وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر او نبه خودو دي دوالو فرشتو اچھا تجادو تر دي ما يعلمان کی ما نافیہ دا نبه خودو دي دوالو فرشتو من احد هچا تجادو هچا تبه جادو نو خودو ازکه چدا غیر جادو نو ما انزل کی ما نافیہ ما يعلمانه کې ما نافيا دواړه ما نافي دي نبا خود زګدا غي سره جادو نو الله په جادو را دي غوي حتا تر دي يقولا چې وي بد دواړو انما نحن فتنه بشک موږ د پاره د عذاب يو اي موږ سره جادو نشته جادو نه خيو او که چا جادو زتک نو غلب صدا ورکو دا الله د طرف نه فلا تکفر او کافر کیږي په جادو باندې انسان ما کافر کیږي یا کما اون زلکی مای موصول شي هغه سحر چې داله غلې شو په دو فرشتو باندې په بابل خار کې چې دیو نو معارض مو دو فرشتي الله په سحر داله غلې وي الله غي سره سحرو خو نه بو خود دوالو فرشتو یې چاته جادو سحر ور سره الله په سحر داله غلې وي خو سحر چاته نه خورو وې کو څوک زدکې نو مونږ یو تاسو دکو وګوره انسان په کافر کیږي مونږ الله پسې نه راځي ګلی تر دې چې وې بده دوالو فرشتو انما نحنو فتنه بشک مونږ د پاره د عذاب د امتحان یو مګا کافر کیگا پس دکو نو د جادو فیتعلمون منهما نزدکاو با د خلقو منهما د دې دوالو فرشتو نا جادو خور سره وا خو خود به خلق وتنه وای ګوره که څوک زکاین او ته خیوی خو ګوره کافر کیږي به ټیک دی موږ سره جادو شته که څوک زکاین او به خیوتا خو په خودلو باندې په زکولو باندې انسان څه کی هغه کافر کی نو دی به موږ د کافرانو شو موږ دې زده کړي موږ په تباہ شو موږ دې زده کړي زمونږ به دمونه چاو په سیو په ګډول کنه سبا قال سیونه کوي تعویذګر او کوټګر دا ټول جادو مادو استعمالي اکثر ها اغه د دې څونو پروا نه کوي چې دا شرک دی کو پر دا پیسو لحاظ کوي ويتعلمون الزکاء وبد خلقو د دوالو فرشتو نه اغه جادو دا ذکران د خیال کول ګوره اغه جادو چې جدای پیدا وستا په کولو دا غي صدا په مين د سړیو د خزې دا کې جدای پیدا صدا وستا ک خزې به وک نو سړی نه به جدا شوا ک سړی به وک نو خزې به جدا شوا جدای دادا چې چا با جادو کو نو جادو کفر دے اپ کفر بانی د خزې او د خاون نکامات شو نو جدا شو چې نکامات شو نو به جدا کیږي نه جدا شو یا خزه تبا چې سړی به جادو کو نو خزه له شیطان و وسوسه واجو له خلکو یې نه دا خاون تا ته خنه ګوري او واو رښتیا خبره نش په لادازي لادازي لادازي بس پریدا بس هغه هم کړه او تر لبل زیله نو دی یو بل مس کې بس پیدا شو جداواله او پای کار برای او چې خزه به کو کله به یو ذکر دی دا کله به بل ذکر دی دا خلقو با خواهن دوله ویاله که دا خزه فتی کنه دا استاچه میه نیشتا آو زو پویگو ما بشه بلکل مینه نیشتا سیوا نو بس آقا وام جداش نو پا دی طریقه دا یو بل نبا بدل شو یو بل تا بیخه نکتا نو دا یو بل نجدائی یا پا دی طریقه رالا او یا پا نکاح ختمی دوسرا رالا پوشه گرد وما هم اونو دی بزوار انزر رسون کی بی پا دی جادو سرمین آدن اچاتا الا باذن الله مگر په حکم د الله ټیک د جادو کی اثر شتا خو چې الله پکې واچي او چې الله پکې نه چولې نو بیا جادو چاته نقصان او فایده نشي رسوله ويتعلمون الزكاء وبد خلقوا اغه جادو یزرهم چې زړه به رساوده تا دی هغه د زړه شی به زکا او چې خلقو ته ها دښمنی جوړ اوسم دی هغه جادو کوي په خلقو چې کور کې دښمنی جوړږي خزه او خاون یو بل ته علم سي اے خواخه با چکل خاون انګور یو بل صداغي رضای نو خواخه لالشي او سي رکی جا تعويز وروړي او د خاوند کټ دلان دي یاد به سره دلان دي کیږي دې بل جدا شي خوش ها سو په الله چي ولا ينفهم او فدن اور کيده لرا په اخرت کې یا دنیا کې ضرر دار چې خزه جدا شوه طلاق شوه عمل برباد شو او په اخر کې نقصان دار چې اخر کې وو لازم ملويږي زکاو به خلکو ماغه جادو یا ظلم چې ضرر به رسو د دنیا کې ولا ينفعهم او فایده نرسي د دنیا کې د فایده په ځای ته نقصان ورسي د تباہ شو اخر د دنیا تباہ شو خزه تلاله عمل تباہ شو اخر کې عذاب ملاو شو نو سه خشاو سو ولقد علموا تاقي خفو يودي خامغا چا چواغز دي جادو لرا نو نبوي درلا پاخرت کې من خلاق ان صبرغا چا چ جادو او سحر کو نو اخر کې الله وي پر خبر نه وي ول به ز اي دي وي مر اخر کې بیا ګو دنیا کې پیسې راوند کو پیسې راوند کې چا پلاټونا چا ګاډي تاويزونه د دم په نوم باندې هغه سګي هغه سحر او جادو کوړ موړ کوي ها ما لو نبوی دل را پاخرت کی من خلاکن سبرخا ولبی سما شرو بی انفسهم دیر بات دے آغا چه خرس کده پا غیبانی اقبل زانو نچاو اور دے اور واغسته دا لو کانو یا لمون کاش کده پوی پا اقبل فیدا